BMW.pl. BMW. Radość z jazdy. Żegnamy reklamy. Poniedziałek, 25 dzień marca, minęła 17. Program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, dzień dobry, czas na serwis, Jolanta Pawlak, Michał Przerwa. Rozmowy o światowych związków z rządem przerwane do przyszłego poniedziałku. Minister finansów odniosła się do medialnych doniesień na temat jej rzekomej dymisji. Do 4 zabójstw z końca lat 70. przyznał się włoski terrorysta. Rozmowy w sprawie sytuacji w oświacie będą kontynuowane w poniedziałek 1 kwietnia. Około południa rozpoczęło się nadzwyczajne posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego na temat sytuacji w oświacie. Po ponad 4 godzinach rozmowy zakończono. Łączymy się z Centrum Dialogu Społecznego, gdzie jest Martyna Szymczakowska. Powiedz, co o rozmowach mówili ich uczestnicy? Wicepremier Beata Szydło powtórzyła, że rząd chce rozmawiać, czeka na wspólne stanowisko 3 największych oświatowych związków zawodowych i liczy na kompromis. Beata Szydło przypomniała też 2 propozycje rządu. Pierwsza to zapowiadana już około 5% transza podwyżek od września. Kolejna to propozycja premiera Mateusza Morawieckiego z ubiegłego tygodnia. Żeby w przyszłym roku średnio dla nauczyciela dyplomowanego było 6 000 zł. Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz odpowiedział, że nie są to nowe propozycje i związek nie odwołuje przygotowań do strajku. Dodał, że czeka na ruch ze strony Solidarności. Żeby Solidarność do 28, tak jak mamy zaplanowane, wypowiedziała swoje stanowisko w sprawie ewentualnych dalszych prac wspólnych z Forum i ZNP. Co na to Solidarność Oświatowa, nie wiadomo. Przewodniczący Ryszard Proksa opuścił spotkanie, nie rozmawiając z mediami. Martyna Szymczakowska, dziękujemy. Dziennikarze spekulowali w ostatnich dniach na temat możliwej dymisji minister finansów Teresy Czerwińskiej. Dziennikarze pisali, że szefowa resortu finansów ma opierać się zwiększeniu wydatków socjalnych związanych z nową piątką. Miała nawet zostać postawiona przed faktem dokonanym i nie podpisać się pod nią. Dziś już ona sama odniosła się do tych doniesień. Pogłoski o mojej dymisji są mocno przesadzone, powiedziałabym. A poza tym, no, wszystko, co było do powiedzenia, jest powiedziane. Pan premier zabrał głos, w związku z tym, rozumiem, temat jest zamknięty. W weekend premier Mateusz Morawiecki zapowiedział zwiększenie deficytu, ale tak, by zmieścić się w unijnym kryterium 3% PKB. Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że i w tym roku, i w przyszłym nie przekroczymy tego 3% deficytu. Jutro rząd zajmie się jednym z punktów nowej piątki, 13 dla emerytów. Cała piątka ma według szacunków kosztować od 30 do 40 miliardów złotych. Przez 2 lata miała pozwalać na to, żeby jej konkubent znęcał się psychicznie i fizycznie i gwałcił jej 3 córki. 8- i 11-latkę. Sąd w Strzelcach Opolskich aresztował na 3 miesiące Katarzynę K., Janusza Cz. Oboje nie przyznają się do winy. 36-letnia Katarzyna K. od dawna nie radziła sobie z opieką nad dziećmi. Wspomagali ją pracownicy opieki społecznej. Problem zaczął narastać, gdy do mieszkania kobiety wprowadził się 47-latek. Kobieta odmawiała pomocy, sąsiedzi alarmowali, że dziewczynki są zaniedbane. Czasami wieczorami były wyganiane z mieszkania, mówi Marlena Kornaś, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowicach. Pierwsze podejrzenia co do nieprawidłowości, to takich wykraczających jakby normy etyczne, moralne, to miało miejsce w maju 2016 roku i wówczas od razu powiadomiliśmy sąd. Proces cały odebrania dzieci trwał w sądzie przez 2 lata. W maju ubiegłego roku dzieci trafiły do rodziny zastępczej. Wówczas to zaczęło wychodzić na jaw, że dziewczynki były wielokrotnie gwałcone. Sprawą zajęła się prokuratura rejonowa w Strzelcach Opolskich, która wnioskowała do sądu o areszt dla matki jej konkubenta. Sąd zdecydował o aresztowaniu obojga na 3 miesiące. Prokuratura przygotowuje wobec nich akt oskarżenia. Za seksualne wykorzystywanie dziewczynek obojgu grozi do 12 lat więzienia. Oboje odpowiedzą też za bicie dzieci. Włoski terrorysta Cesare Battisti przyznał się do 4 zabójstw dokonanych pod koniec lat 70. Uciekł z Włoch w 1980 roku w połowie stycznia, został złapany w Boliwii i przekazany Włochom. Był członkiem organizacji terrorystycznej Uzbrojeni Proletariusze na Rzecz Komunizmu. Odsiaduje teraz na Sardynii wyrok dożywotniego więzienia wydany zaocznie w latach 80. Przez 39 lat chroniły go rządy Francji i Brazylii, a wspierali lewicowi intelektualiści, uważając go za ofiarę opresyjnego państwa włoskiego. Dotychczas twierdził, że nikogo nie zabił, nigdy nie wyraził skruchy. Jak poinformował dziś prokurator Mediolanu Alberto Nobili, Cesare Battisti podczas przesłuchania przyznał się do wszystkich zarzucanych mu czynów, w tym zastrzelenia 2 policjantów, prosząc o wybaczenie rodziny i bliskich swoich ofiar. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie osób, które pomogły terroryście zbiec z Włoch. Rodziny jego ofiar nie przyjęły przeprosin. Uważają, że Cesare Battisti chce jedynie uzyskać złagodzenie kary. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. A skrót informacji w Trójce o 17.30. Czas na sport w studiu Krzysztof Łoniewski. Zaczynamy od tenisa i przypomnienia wyniku nocnego spotkania w Miami Huberta Hurkacza z Kanadyjczykiem Felixem Auger-Aliassime. Niestety Polak w drugiej rundzie przegrał 6-7 i 4-6, ale swoje amerykańskie występy może ocenić bardzo pozytywnie. Na pewno szkoda porażki z Kanadyjczykiem, który podobnie jak Polak uznawany jest za wschodzącą gwiazdę światowego tenisa. Nikt jednak nie spodziewał się, że podczas występu w Stanach Zjednoczonych Polak będzie odprawiał wyżej rozstawionych zawodników, a przede wszystkim tych z pierwszej dziesiątki rankingu ATP, jak Japończyk Kei Nishikori czy Austriak Dominic Thiem. To był fantastyczny miesiąc dla mnie, dużo doświadczenia zebrałem, teraz muszę spokojnie wszystko przeanalizować i zabrać się do pracy. Na dzień dzisiejszy Hubert Hurkacz jest zgłoszony do turnieju w Marrakeszu, który rozpocznie się 8 kwietnia. Wrócę teraz i będę się przygotowywał do turniejów na Monce. I raczej nie w Polsce, ale jeszcze muszę dokładnie ustalić. Na Florydzie z Polaków pozostał już tylko Łukasz Kubot, grający w deblu z Brazylijczykiem Marcelo Melo. Z kortów w Miami dla Sportu Trójki, Jan Pachlowski. Po tenisie łyżwiarstwo figurowe, o którym mówimy rzadko. Tymczasem do kraju wróciła nasza para taneczna Natalia Kaliszek i Maksym Spodyriew. W Mistrzostwach Świata w Saitamie w Japonii zajęła 11. lokatę. To dobry występ oceniła Kaliszek. To były dość szybkie Mistrzostwa Świata, ponieważ spędziliśmy tam zaledwie 4 dni. Wynik jest dla nas jak najbardziej zadowalający i myślimy, że właśnie tak powinno być, że powolutku, powolutku, małymi krokami idziemy do przodu. Może na następnych Mistrzostwach Świata uda nam się jeszcze troszeczkę do góry podskoczyć. Doprecyzujmy, że Mistrzami Świata i to już po raz czwarty zostali Francuzi Gabriela Papadakis i Guillaume Cizeron. W sprawach futbolowych nasi piłkarze rozjechali się do domów po eliminacyjnych meczach z Austrią i Łotwą, z wyjątkiem Roberta Gumnego i Szymona Żurkowskiego. Młodzi kadrowicze dołączyli do kolegów z reprezentacji U21, która szykuje się w Grodzisku Wielkopolskim do jutrzejszego towarzyskiego meczu przeciwko Serbii. Obaj mają spore szanse, żeby w tym meczu wystąpić. I jeszcze coś dla kibiców siatkarskiej PGE Skry Bełchatów. Pierwszy półfinałowy mecz w półfinale Ligi Mistrzów z Kuczyna Luba czy Witanowa. Mistrzowie Polski rozegrają nie w Bełchatowie, lecz w łódzkiej Atlas Arenie. To spotkanie zaplanowano na 3 kwietnia na godzinę 18. Zdecydowanie więcej słońca i wyższa temperatura. No tak, ale taka pogoda to dopiero pod koniec tygodnia. Na razie w całym kraju ochłodzenie. Do Polski znad Skandynawii napływa arktyczne powietrze. Jutro na termometrach w Suwałkach 4 stopnie, w Trójmieście 6, w Łodzi i Poznaniu 8, w okolicach Zielonej Góry najcieplej, tam 9 stopni. Deszczowo na północy kraju. Na północnym wschodzie może popruszyć śnieg. Pan Tomek melduje, że w Lubuskiem już są bociany. Dziś do Rzepina przyleciał klucz 9 boćków. Tak, już są, już są. Mam dobrą wiadomość, bo jadę samochodem osobowym z Kętrzyna do Warszawy i w rejonie Kętrzyna widziałem jednego bociana, a w rejonie Mrągowa drugiego. Obaj siedzieli na słupie, bo widać było, że byli bardzo zmęczeni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielkie rabaty w MediaMarkt. Obniżki nawet do 2,5 tysiąca złotych na wybrane produkty. Na przykład kupując iPhone'a 6S 32 GB oszczędzasz 100 zł, płacąc tylko 1299 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Lotto, takie jest moje motto. W kumulacji możesz mieć kasy stąd do... Do czego? Do Toronto? W kumulacji Lotto do wygrania 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 17 w sprawie protestu nauczycieli. Telefon. Wszyscy płaczą, że mało zarabiają i jedni przez długi się prześcigują. Raz policja, raz wojskowi, raz nauczyciele. Ale co mają powiedzieć ci malutcy, co zarabiają po 1700 zł na rękę? Oni nie mogą nigdzie iść, nie mogą nigdzie postulować, że mało zarabiają. I jeszcze pan Dariusz dodzwonił się do Trójki. Czy my moglibyśmy się dowiedzieć tak na antenie, ile zarabiają ci nauczyciele, tak? Poszczególnie mianowani, dyplomowani, tak? Że są takie raporty dostępne, publikowane co roku w każdej gminie, może należałoby to opublikować, bo ja sobie wiem z takiego raportu, że nauczyciel dyplomowany z jednej z gmin powiatu wrzesińskiego zarabia 5000 brutto, no i teraz tylko relatywnie, czy to jest mało, czy to jest dużo. Będzie okazja o to zapytać przed 18 w Trójce Puls Trójki, także poświęcone sytuacji nauczycieli. 2 2 7 3, także zd@polskieradio.pl. Czekamy na Państwa listy, czekamy na telefony. Tymczasem 10 minut po 17. Pana, który powiedział, że przysługuje majówka, niech se pracownik idzie na majówkę. 14 dni urlopu to jest prawo zagwarantowane kodeksem pracy. Ten pan chyba się nie rozumie. Prawo pracy mówi wyraźnie, 14 dni ciągłego urlopu. Tyle przysługuje pracownikowi. Majówka to są 3, 4, 5 dni. Dziękujemy panie Gerardzie za ten telefon. 2 2 7 3, także zd@polskieradio.pl do państwa dyspozycji. Tymczasem 13 minut po godzinie 17, a my wracamy do bulwersującej sprawy. 18 marca w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim po 9 godzinach oczekiwania na pomoc zmarł 39-letni mężczyzna. Śmierć pacjenta na izbie przyjęć wyjaśnia prokuratura okręgowa w Katowicach. Dziś oświadczenie w tej sprawie wydał szpital. Również dziś kontrolę w szpitalu przeprowadzali urzędnicy z Biura Rzecznika Praw Pacjenta, mówi Paweł Grzesiewski. W dniu dzisiejszym przedstawiciele Biura Rzecznika Praw Pacjenta byli na miejscu w siedzibie szpitala i podjęli tam na miejscu czynności wyjaśniające. Czy coś możemy dzisiaj powiedzieć, te pierwsze wnioski? To, co my wiemy, czyli że w sprawie doszło do zdarzenia dalece niepożądanego, czyli ze śmiercią pacjenta. Jeśli chodzi o jakieś wnioski merytoryczne co do postępowania szpitala, to jest stanowczo za wcześnie, żeby o tym mówić. Niezależne postępowania prowadzą różne organy. Tam jest Prokuratura Okręgowa w Katowicach, Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia, no tutaj Rzecznik Praw Pacjenta. Potrzeba chwilkę cierpliwości. Państwo już tam wcześniej podejmowali próbę. Czy trwała w ogóle kontrola NFZ-u? Kontrola Śląskiego Oddziału zaczęła pracę 18 marca tego samego dnia, ale nie miała związku z działalnością bezpośrednio Izby Przyjęć. Małgorzata Doros, rzeczniczka Śląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Przyczyną naszej kontroli były skargi pacjentów, które dotyczyły odmów przyjęcia na Izbie Przyjęć. Ponieważ pojawiły się informacje medialne, Facebook i interwencja ministra zdrowia, nasza kontrola została rozszerzona bezpośrednio o wydarzenia z dnia 18 marca. Ta tragedia się tam wydarzyła i nasi kontrolerzy badają dokumentację medyczną z tego dnia, weryfikując, czy na pewno było tak, jak powinno być, od strony realizacji umowy. Miałem okazję zapoznać się z taką szczątkową, bo cała dokumentacja medyczna jest w tej chwili analizowana w prokuraturze. Wiceminister zdrowia Zbigniew Król tak mówił po wizytacji w szpitalu. Wiele z tych takich emocjonalnych doniesień jest nieprawdziwych i tutaj prosiłbym też o wyrażenie tej troski, bo takie sytuacje mieć miejsca nie powinny. Zdarzenia medyczne w szpitalach się rzeczywiście zdarzają stosunkowo rzadko i one muszą być analizowane. Tutaj mam poczucie, że szpital te zdarzenia dokładnie przeanalizuje. Dyrektor szpitala miejskiego w Sosnowcu obiecał, że wyda oświadczenie. Tuż po godzinie 15 takie oświadczenie się pojawiło. Od godziny 10.33, kiedy pacjent został przyjęty, cały czas mamy zlecenia, a konsultacja lekarska 19.26 dopiero. Wiadomo, że trzeba poczekać na wyniki, ale jeżeli pacjent siedzi z opuchniętą nogą w poczekalni, krew się leje, co chwilę przychodzi pani sprzątaczka, która oczyszcza, no chyba nie ranę, ale po prostu podłogę, bo ona chyba się nawet nie może dotknąć do pacjenta, bo nie ma takich praw. Nawet czekając na te badania, jakakolwiek opieka powinna wtedy być taka pierwsza pomoc, zwyczajnie ludzka pomoc. Samo zlecenie badania nie determinuje do takiego wniosku, że wszystko tu było w porządku, ponieważ jeszcze trzeba odpowiednio na bieżąco interpretować objawy zgłaszane przez pacjenta, interpretować wyniki i odpowiednio reagować. Tutaj kluczowa w mojej ocenie w tej sprawie to jest ocena stanu zdrowia na bieżąco. Te informacje zebrała Ewa Dudzińska, a niebawem w Trójce temat zagraniczny i Michał Żakowski. Co wiemy o rzekomej zmowie Donalda Trumpa z Rosjanami? Szczegóły wkrótce. A już teraz Alice in Chains. We'll be right back. 20 minut po godzinie 17. Zapraszamy do Trójki. A w Trójce czas na temat zagraniczny. W studiu Michał Rzakowski i jego gość. Dzień dobry. Jakub Mielnik, dział zagraniczny tygodnika Wprost. Witam serdecznie. Dzień dobry. A porozmawiamy o prezencie, jak to mówi telewizja CNN, jak możemy przeczytać w telewizji CNN. Wielki prezent dla Donalda Trumpa od Roberta Millera, czyli od prokuratora generalnego, który nie znalazł dowodów na to, że sztab Donalda Trumpa uczestniczył w zmowie lub koordynował działania z Rosją w celu wpłynięcia na wynik wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych w 2016 roku. No i to jest, można powiedzieć, powyborczy hit. 22 miesiące borykał się Donald Trump. Wręcz wyzywał niektórych dziennikarzy. Mówił o polowaniu na czarownicę. Niewielu mu wierzyło. Natomiast media... No teraz ci, którzy mu nie wierzą, właśnie, będą musieli przełknąć tego gluta, mówiąc brzydko, no bo komisja... Ustalmy, że żabę. Tak, żabę. Dobrze, niech to będzie żaba. Komisja Roberta Millera, trudno ją podejrzewać o sympatię wobec prezydenta Trumpa i trudno... Ponieważ iskrzyło zawsze na tej linii pomiędzy Millerem i Trumpem. Republikanie i Biały Dom twierdził, że całe śledztwo jest naszpikowane demokratami, którzy po prostu szukają haków na prezydenta, który niespodziewanie odebrał im zwycięstwo wyborcze. Ale powiedzmy, czemu te haki miały służyć? No chcieli doprowadzić do impeachmentu, czyli usunięcia prezydenta z urzędu. No więc teraz właśnie należałoby się zastanowić, jak teraz będzie wyglądała przez najbliższe miesiące i do końca kadencji Trumpa amerykańska polityka, dlatego że no, opozycja, czy może demokraci, no bo powiedzmy w kongresie nie są już opozycją, mają tam większość. Demokraci no jednak wielkie nadzieje pokładali w tym, że Miller jednak znajdzie jakieś dowody tego, że Trump spiskował z Rosjanami, że po prostu będzie uzasadnienie tego faktu, czy też tego twierdzenia, tej tezy, że niemożliwe jest, żeby Amerykanie kogoś takiego wybrali na prezydenta, że to jest po prostu spisek rosyjski. No i okazuje się, że po prostu 20 parę miesięcy śledztwa to taka para, która poszła w gwizdek i rzeczywiście jest to prezent dla prezydenta Trumpa i to tym bardziej wartościowy, U progu kampanii wyborczej. I prezent ze strony ludzi, którzy raczej prezentów nie powinni mu robić. Tu przede wszystkim należałoby zwrócić uwagę na to, że to jednak... Czyli powiedzmy wprost i podsumujmy. Donald Trump nie współpracował, nie miał zmowy z Rosją, by wyeliminować Hillary Clinton podczas tego wyborczego biegu do fotela prezydenta. Się to sprowadza. Taka jest konkluzja. Oczywiście nie teraz w Stanach Zjednoczonych trwa wielka dyskusja na temat tego, żeby ujawnić całość tego raportu, bo znamy tylko konkluzje i szczegóły są nieznane. Natomiast no, to może być broń obosieczna, bo oczywiście wszyscy, którzy mówią, że należy ujawnić szczegóły, oczekując, że w tych szczegółach tkwią kompromitujące prezydenta Trumpa jakieś detale, no to muszą mieć też na uwadze, że to śledztwo było bardzo zakrojone na bardzo szeroką skalę i dotyczyło też również i demokratów. No pamiętajmy, że jednym z elementów, który zapoczątkował jakby całą historię, był wyciek maili Hillary Clinton i jakieś podejrzane kontakty części pracowników sztabu Trumpa z Rosjanami. Wiemy dzisiaj, że Rosjanie to konto... I część konto... z nich miało rzeczywiście te kontakty, chociażby no, oczywiście, Manafort. Oczywiście, że tak. No ale to, że prezydent Trump zatrudnił kilku notorycznych kłamców, którzy już zostali skazani i będą swoje kłamstwa w więzieniu po prostu teraz trawić, no to jest jeszcze za mało, żeby stwierdzić, że on sam jest rosyjskim agentem umieszczonym w Białym Domu. Zresztą jeśli przeanalizujemy politykę prezydenta Trumpa w stosunku do Rosji chociażby, czy jakby ruchy amerykańskie od początku jego kadencji, no to jednak amerykańska polityka jednak jest bardziej uciążliwa dla Rosji niż była za czasów jego poprzednika, więc od początku te oskarżenia wydawały się nieuzasadnione merytorycznie, ale oczywiście trudno też podejrzewać, żeby się coś takiego takiego mogło nie wydarzyć, dopóki jeszcze krążyły spiskowe teorie i tezy. Teraz zabawnie jest obserwować amerykańskich komentatorów, którzy wiele swojego autorytetu i energii poświęcili na to, żeby utwierdzić opinię publiczną w przekonaniu, że Trump to jest rosyjski agent. Jak wiją się teraz, żeby spróbować dotykamy jakoś... tutaj bardzo, bardzo poważnego problemu, jaki jest w strukturach demokratycznych Stanów Zjednoczonych, mianowicie czwarta władza, czyli dziennikarze. Przecież bez nich żadna kampania wyborcza nie ma sensu, nie toczy się bez użycia właśnie różnego rodzaju, czy to kwitów, prawda, popularnie nazywanych różnymi rodzaju oskarżeniami wobec kandydatów, czy podkładaniem jakichś też podejrzanych materiałów, to wszystko ma swój sens też dziennikarski. Teraz ten świat dziennikarski, który w większości jest przeciwny Donaldowi Trumpowi, musi uznać to, co powiedział John Sopel, czyli to jest dziennikarz BBC, który toczył od samego początku bitwy z Donaldem Trumpem. Trump go nazywał, że twórcą fake newsów, czyli tych niesprawdzonych informacji, a on powiedział jedną rzecz w komentarzu BBC. Teraz demokraci muszą sobie uzmysłowić, że odsunięcie prezydenta to tylko i wyłącznie w wyborach w 2020 roku. I co teraz zrobi ta prasa negatywnie patrząca na Donalda Trumpa i szukająca tego impeachmentu, szukająca tych argumentów? No ja myślę, że to jest szerszy problem, nie tylko amerykański. Nie chciałbym tu zbaczać teraz na nasze krajowe podwórko, ale... Rozmawiamy o zagranicy i o Stanach Zjednoczonych. Tak, tak, ale no to no niestety trzeba będzie zaprezentować wyborcom jakiś program, który będzie atrakcyjniejszy od programu konkurentów i przyniesie spodziewane rezultaty w następnych wyborach prezydenckich. Tu jeszcze wrócę do tego wątku odpowiedzialności mediów i tak dalej. Znaczy, pamiętamy, że był taki moment, kiedy zresztą Biały Dom mocno naciskał na to i republikanie naciskali, żeby to śledztwo prowadziła niezależna, apolityczna jakaś komisja powołana z przedstawicieli różnych partii. No, teraz jak znamy już efekty pracy tej komisji, to wydaje mi się, że nie mogło się stać dla Trumpa i dla Białego Domu lepiej niż to, co się stało, czyli że jednak komisja była naszpikowana demokratami, że republikanie przez większą część pracy tej komisji mówili, że to jest po prostu krucjata demokratów przeciwko prezydentowi. Znaczy, trudno zarzucić Millerowi, że dał się zmanipulować, czy też może bierze udział w jakimś gigantycznym, ponadpartyjnym spisku, który ma zatuszować fakt, że Donald Trump jest płatnym agentem rosyjskim. I tutaj też warto powiedzieć o Rosji. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że tu widzieliśmy taki wyciąg, streszczenie raportu Millera, który swoją drogą niczego nowego nie mówi, z wyjątkiem uznania braku jakiejkolwiek zmowy Moskwy i sztabu wyborczego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Taki chichot z Kremla, prawda? Troszeczkę też można powiedzieć. Znaczy, trochę chichot, ale też no, Rosjanie podejmowali pewne próby, znaczy próby i spotkania z różnymi członkami sztabów podejmowane przez dyplomatów rosyjskich, no to oni sobie doskonale zdawali sprawę, że tego typu spotkania będą miały swoje reperkusje, jeśli wiedza o nich wypłynie. Założyłbym się zresztą, że sami Rosjanie ujawniali to, że się spotykali z ludźmi Trumpa, żeby całe to zamieszanie podsycać. No tutaj nie ma miłosierdzia. Natomiast zwróćmy uwagę też, że jednak no też Rosja wychodzi w momencie, w którym trwała przez 2 lata dyskusja o tym, że Rosjanie umieścili swojego agenta w Białym Domu, no to jest po prostu imperium o możliwościach i rozmiarach, o których Związek Radziecki w czasach swojej największej świetności mógł tylko marzyć. 2020 rok, kampania kolejna wyborcza. Donald Trump chce ze swoim ruchem odnowy Białego Domu oraz Waszyngtonu w dalszym ciągu walczyć o fotel prezydenta, drugą kadencję. Rudy Giuliani, jego prawnik, powiedział dzisiaj, że chce śledztwa, aby zbadać, dlaczego w ogóle śledztwo w tej sprawie, czyli powiązań Donalda Trumpa z Rosją, się toczyło. Czy takie śledztwo w śledztwie będzie dobrym paliwem wyborczym? No myślę, że to już jest kampania. Już jest czysta kampania wyborcza, ale część komentatorów zwraca też uwagę na to, że samo, to już o tym mówiłem, samo ujawnienie całości materiałów z tego śledztwa może też być niewygodne dla śledczych, dlatego że no może też pokazać wywołać jakieś takie skrzywienie, rodzaj jakichś nacisków i takich, no, takiego nastawienia, uprzedzenia na przykład do przedmiotu tego dochodzenia. No, wielkim sukcesem jest to chyba przede wszystkim jednak amerykańskiego systemu i prawnego, i politycznego, że coś takiego wypłynęło, taki oczyszczający, może nie oczyszczający, ale zwalniający odpowiedzialność Trumpa wniosek wypłynął od jego politycznych przeciwników, którzy byli bardzo zainteresowani, żeby uzyskać rezultat dokładnie przeciwny. A Wall Street Journal podsumowuje, że wszyscy Amerykanie powinni być zadowoleni z końca złudzeń o teorii zmowy i teorii spiskowej. Dziękuję bardzo. Jakub Mielnik, dział zagraniczny tygodnika Wprost. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia. Tymczasem minęło już 17.30. W Trójce czas na studium wiadomości. W studiu Michał Przerwa. Nie będzie jutro trzeciego głosowania w Izbie Gmin w sprawie porozumienia brexitowego. W poprzednich parlamentarzyści odrzucili warunki wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii, wynegocjowane w Brukseli przez szefową brytyjskiego rządu. Theresa May poinformowała, że na razie nie ma wystarczającego poparcia parlamentu do przeprowadzenia trzeciego głosowania, jednak premier prowadzi z posłami rozmowy na ten temat. Funkcjonariusze ABW zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przestępstwa finansowo-skarbowe i pranie pieniędzy. W wyniku ich działalności Skarb Państwa stracił co najmniej 98 milionów złotych. Rzecznik ministra koordynatora służb Stanisław Żaryn przekazał, że zatrzymane osoby to prezes spółki i przedstawiciel jednego z podmiotów handlowych. 5 lat więzienia grozi prezesowi Agrounii. Michał K. usłyszał zarzuty w związku z protestem, który miał miejsce w połowie marca w centrum Warszawy. Rolnicy bez zgłoszenia zgromadzenia zablokowali jedno z głównych skrzyżowań w stolicy, pod palili opony i wyrzucili na jezdnię jabłka i świńskie łby. Michałowika grozi do 5 lat więzienia. Ekonomia w Trójce. W studiu Marcin Jagiełowicz. Bezrobocie bez zmian w lutym wyniosło 6,1%. Dane GUS-u nie zaskakują, ale zazwyczaj o tej porze roku liczba bezrobotnych Polaków była dużo większa, mówi główny ekonomista Societe Generale Jarosław Janecki. Utrzymywanie się stopy bezrobocia w okolicach 6% to jest jednak ewenement dla polskiej gospodarki, ponieważ w pierwszym kwartale w poprzednich latach ta stopa bezrobocia była zdecydowanie wyższa. Jarosław Janecki uważa, że na koniec roku bezrobocie w Polsce wyniesie nieco powyżej 5%. Pociągiem pojedziemy 250 km na godzinę. Spółka odpowiedzialna za budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego przedstawiła szczegóły dotyczące sieci kolejowej, która będzie łączyć polskie miasta z lotniskiem w podwarszawskim Baranowie. Nowe linie kolejowe, nazywane szprychami, umożliwią podróże bezpośrednio do portu, m.in. z Olsztyna, Kołobrzegu, Terespola, Rzeszowa, Katowic, Poznania czy Muszyny. Jak mówi rzecznik spółki Konrad Majszyk, jako pierwsze powstanie połączenie Łodzi i Warszawy z lotniskiem. Ten odcinek między Warszawą a Łodzią przez CPK to jest tak zwany etap zero. Zero dlatego, że dla prawidłowej obsługi lotniska on powinien być gotowy przed otwarciem portu. W sumie w zasięgu szybkich połączeń znajdzie się ponad 100 polskich miast, z których podróż do CPK nie zajmie więcej niż 2,5 godziny. Cała sieć kolejowa związana z CPK ma powstać do 2040 roku. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Nawet 500 milionów złotych mają dostać małe i średnie firmy na rozwój gospodarczy, społeczny i ochronę środowiska. Zwycięzcy będą mogli otrzymać od 3 do 10 milionów euro, na przykład na walkę z zanieczyszczeniem powietrza. Pieniądze będą pochodzić z tak zwanych funduszy norweskich, z których Polska korzysta już po raz trzeci. Fundusze to bezzwrotna pomoc przyznawana przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein 16 państwom Unii w zamian za dostęp do wspólnego rynku. Jak rozmawiać z dziećmi o pieniądzach? Firma SW Research zapytała o to rodziców, dzieci w wieku od 5 do 14 lat. O finansach z dziećmi rozmawia niespełna co drugi rodzic. Jakie błędy najczęściej popełniają rodzice? Ponad 1/3 płaci swoim dzieciom na przykład za pomoc w pracach domowych czy dobre oceny. Ale są też dobre wiadomości. 63% badanych rodziców zachęca dzieci, aby odkładały oszczędności w skarbonce. Sprawdźmy, jak wyglądają waluty po południu. Euro kosztuje 4,29, dolar 3,79, frank szwajcarski 3,82, a za brytyjskiego funta płacimy równo 5 zł.

z tą, pożal się Boże, gospodarnością i szacunkiem wobec mieszkańców. Tak pan Boguś, znany w Gnieźnie z lekko szalonych pomysłów działacz na rzecz dzielnicy Cierpięgi, tłumaczy swój najnowszy, kontrowersyjny pomysł. Opublikował filmik, na którym widać, jak uzbrojony w wielki mechaniczny młot udarowy robi dziurę w i tak już dziurawej ulicy Składowej. Ulica jest w ruinie od lat, a teraz to już naprawdę boli. Tuż przy wjeździe do nowej galerii handlowej pytałem go, dlaczego. Tam jest 60 dziur. Tam już przejść prawie nie można. Ktoś po prostu zlekceważył nas. Pana Bogusia, jak mówi, szlak piastowski trafił, bo władze miasta zwlekają z remontem dziurawej swojej ulicy, a nawet zapowiedziały, że ją zamkną, bo galeria handlowa nie chce dołożyć się do remontu nawierzchni. Jak im w ogóle nie wstyd, ja te, co to za ukłon w stronę klientów? Jak również nasze szacowne miasto. No tak, ale ta dodatkowa jedna dziura to wcale tej ulicy nie pomoże raczej. To wynika z jakiejś bezradności. Wyczyny pana Bogusia z młotem pneumatycznym nie spodobały się władzom Gniezna. Wydaje mi się, że już nic nas nie zaskoczy. Wiceprezydentowi Jarosławowi Grobelnemu śmiać się z tego nie chce. Rzeczą, która jest niezwykle istotna, to jest konieczność napiętnowania takiej sytuacji. Bo dzisiaj pan Bentyn użył młota pneumatycznego, a być może za tydzień, dwa tygodnie z powodu tego, że nie będzie podobała jemu się władza, użyje noża. Za to radykalne kroki pana Bogusia rozumie senator PiSu Robert Gaweł. Przeprowadza właśnie takie happeningi. Którzy mówią wariat. Możecie sobie nazywać to chuligaństwem, możecie nazywać wariactwem i tak dalej. Ja uważam, że szuka jakichś dróg komunikacji z władzą. Chcę pokazać i mówić o problemach istotnych. Na pewno mi jest bliski takimi emocjami do Gniezna, które właśnie tu w wielu rzeczach pokazuje. Sam pan Boguś przyznaje, że jego działanie z młotem pneumatycznym nie jest godne naśladowania. Było, nie było, ma to znamiona wandalizmu, ale na tyle, mam nadzieję, głośnego i dobitnego, że już dodatkowej kropki chyba nie trzeba stawiać. A co z ulicą Składową? Czy będzie wyremontowana, czy może zamknięta? Pytamy wiceprezydenta. Miasto Gniezno prowadzi cały czas cywilizowane rozmowy z PKB Invest, która kupowała ten teren. A co z groźbami, że zamkniecie tę ulicę? Groźba cały czas wisi. Tylko w ten sposób, można powiedzieć, jesteśmy w stanie, no trochę może siłowo, ale wyegzekwować to, co miastu się należy. Lecz jaka piękna tragedia! To jaka piękna tragedia! Jaka piękna tragedia! I co państwo na to? Relacjonował Rafał Muniak. Tymczasem nauczyciele protestują, a państwo dzwonią. Dlaczego teraz strajkują tylko ci, co pracują w budżetówce? Ja na przykład pracuję u prywatnego przedsiębiorcy. Ja nie mam jak zastrajkować. Zarabiam mu tylko 2100 zł. Policjanci pójdą na zwolnienia lekarskie. Pielęgniarki odejdą od łóżek, od pacjentów. Dlaczego prywatne przychodnie nie strajkują? Dlaczego prywatni szkoły nie strajkują? Czy naprawdę nauczyciele mają już tak źle? 2 miesiące płatnego urlopu, 13. Ja na przykład 13 nie mam. Bardzo dziękujemy panu za ten głos. Niebawem Puls Trójki i Mariusz Krzemiński. To już za 4 minuty. Masz przecież mnie. tak jak wiatr, jak to wiatr. Tym sposobem Pendolino dojechał do swojej stacji końcowej. Dojechało punktualnie 15 minut do 18, czas na Puls Trójki. Puls Trójki. Dzień dobry, Mariusz Krzemiński. Dzisiaj gościem Pulsu Trójki, nietypowo, bo telefonicznie jest pan wiceminister edukacji Maciej Kopeć. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, panu redaktorze. Dzień dobry państwu. Panie ministrze, na gorąco. Jesteśmy po zakończeniu, właśnie nie po zakończeniu, po zawieszeniu, tak możemy powiedzieć, spotkania między przedstawicielami ministerstwa, ogólnie przedstawicielami rządu i związkowcami nauczycielstwa, Związku Nauczycielstwa Polskiego i innych związkowców reprezentujących interesy nauczycieli. Panie ministrze, pytanie zasadnicze. Czy egzaminy się odbędą, czy nie będzie problemów, bo jak wiemy, nauczyciele zapowiadają strajk na 8 kwietnia. Czy ten strajk nam wciąż grozi? Znaczy, przede wszystkim pani premier Szydło zwróciła się z tym, z taką prośbą do przedstawicieli związków zawodowych, żeby jasna padła deklaracja, że ten spór dorosłych nie będzie dotyczył dzieci. I to jakby była pierwsza rzecz, która tutaj była poruszana w trakcie tych rozmów. Panie ministrze, ale w trakcie tych rozmów trudno było o porozumienie, nawet jeżeli chodzi o strony, jeżeli chodzi o związkowców, no bo Związek Nauczycielstwa Polskiego mówi o 1000 zł podwyżki, Solidarność z kolei mówi 650 plus dodatkowe bonusy, a rząd mówi no na razie 5% więcej, ale od września. Czy skoro mamy 3 zdania, to czy możliwe jest wypracowanie jednego stanowiska? No to jest faktycznie jakby rzecz, która jakby zajęła dużą część tych rozmów, a więc dotyczyła ustalenia pewnych jakby pozycji wyjściowych, tak? Czyli z jednej strony, ponieważ kilkakrotnie taki się pojawiał niepokój ze strony Związku Nauczycielstwa Polskiego, czy ta kolejna podwyżka od 1 września 2019 roku ma swoje zabezpieczenie w budżecie. I tutaj padła jasna deklaracja pani premier i wiceministra finansów, że te pieniądze są w budżecie zagwarantowane, że możemy jasno powiedzieć, że tak jest. Natomiast druga część dotyczyła właśnie określenia tego, jak strony rozumieją ten 1000 zł i kogo w zasadzie to dotyczy. I tutaj jakby z jednej strony mówiono, że jest to kwestia dotycząca nauczycieli i też jakby była próba no, zebrania tego, bo Solidarność mówi o 15% podwyżce. Trochę inaczej ten zapis dotyczący 1000 zł formułowało z Forum Związków Zawodowych i Związek Nauczycielstwa Polskiego. Tutaj też trzeba powiedzieć, że to jest dość istotne, dlatego że w trakcie styczniowych rozmów były 2 warianty, o których mówił Związek Nauczycielstwa Polskiego. I dalej istotną rzeczą, tak, z naszej strony było także oczekiwanie, żeby strona związkowa w sposób jasny i precyzyjny po prostu przedstawiła swoje oczekiwania stronie rządowej. Panie ministrze, ale pan przewodniczący Sławomir Broniarz zaraz po wyjściu ze spotkania mówi, no 1000 zł jest na stole, a to co przedstawia rząd to nawet nie trąca kompromisem. No i czy pan wierzy, że w tej sytuacji można się dogadać i że strajku nie będzie? No właśnie o to chodzi, tak, że to jest pytanie, na czym polega, ma polegać kompromis, tak, no to jest pytanie właśnie, w momencie, kiedy się mówi 1000 zł i kropka, to trudno jest poszukiwać rozwiązań, też jest istotne, jak to rozumieć, tak, bo ten 1000 zł tak naprawdę, zgodnie z postulatem ZNP, dotyczy 1000 zł od tak zwanej kwoty bazowej. Czyli inaczej mówiąc, to oznacza, że faktycznie dla nauczyciela stażysty to jest kwota bazowa, to jest 100% jego wynagrodzenia zasadniczego. Natomiast zgodnie z kartą dla nauczyciela dyplomowanego należy to pomnożyć razy 184 zgodnie z kartą nauczyciela i to daje kwotę prawie 7500, jeżeli chodzi o tak zwaną średnią. Tak? Ten system jest niezwykle skomplikowany naliczania pensji, stąd jakby pewne doprecyzowanie, tak, o czym mówimy, jest niezwykle istotne w tych rozmowach, dlatego że mówimy o kwotach wielomiliardowych, bo każde jakby brak precyzji, no to jest kolejny miliard, czy następnych 10, jeżeli chodzi o te rozmowy. Panie ministrze, ale też pani Dorota Gardias mówiła, że to, czego jej brakowało, to to, że zabrakło nowych propozycji w trakcie tego kilkugodzinnego spotkania. No, problem polegał na tym, że gdyby popatrzeć, to nawet propozycje Związku Zawodowego Solidarność się zmieniały, czyli była kwota 650 zł, natomiast ostatecznie ona została sformułowana w postaci 15% podwyżki. Czyli stąd kwestią istotną, tak jak powiedziałem, i było doprecyzowanie tego, o czym jakby tak naprawdę rozmawiamy, tak? O jakich kwotach, o jakich pieniądzach, w jakim czasie. I też efektem tego było właśnie to, że obie strony jakby spróbują, tak, spotkać się 1 kwietnia, ale najpierw ostatecznie doprecyzowując, w którym miejscu się znajdujemy. Panie ministrze, czy możemy powiedzieć wprost, rządowi bliżej do propozycji Solidarności niż Związku Nauczycielstwa Polskiego? Znaczy, też jest jakby pytanie, tak, bo jakby trzeba pamiętać, w jakim miejscu te rozmowy były. One się odbywały w Radzie Dialogu Społecznego i równocześnie też jakby to, co, na co zwróciliśmy uwagę i też chcieliśmy mieć odpowiedź, tak, dlatego że zarówno ze strony OPZZ-u, ale także Solidarności równocześnie rozmawiano, czy mówiono w ogóle o sferze budżetowej, czy o w ogóle tych osobach, które związane są z finansami, są zatrudnione i funkcjonują w ramach finansów publicznych, tak? Czyli inaczej mówiąc, to też było istotne w tym, że ostatecznie jakby rozmowy prowadziły w kierunku dyskusji o nauczycielskich pensjach. Panie ministrze, dzisiaj też ma zakończyć się referendum nauczycieli związane z decyzją o ewentualnym strajku. No i tutaj mamy też rozbieżności między ZNP a ministerstwem, bo ZNP mówi, że 85, nawet 90% nauczycieli w tym referendum już opowiedziało się za strajkiem, a z kolei pani minister mówiła, że połowa szkół w ogóle nie głosowała w tym referendum. No bo to tak wygląda, tak? Zależy, jak na to spojrzymy, tak? Z jednej strony ten spór zbiorowy dotyczy dyrektora szkoły, czyli mamy w kraju kilkadziesiąt tysięcy szkół i różnego rodzaju placówek, natomiast i przedszkoli. Natomiast oprócz tego, czy ten spór zbiorowy się wchodzi z dyrektorem? Tak jak wcześniej informowała Państwowa Inspekcja Pracy, tych sporów zbiorowych było około 9,5 tysiąca. I teraz jest pytanie, tak? Tam, gdzie, że tak powiem, rozpoczął się spór, tam odbywały się z kolei referenda. Czyli na czym należy zacząć od tego w ogóle, tak? Od liczby szkół, w których nastąpiło wejście w spór zbiorowy, tak? Czyli rozumiemy, że tam, gdzie ten proces po prostu się zaczął, tak, który wyznacza ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, czyli przedstawienie rządów, mediacja i tak dalej, pewne procesy jeszcze w szkołach się zresztą toczą i stąd te, myślę, rozbieżności, tak, czyli inaczej mówiąc, Związek Nauczycielstwa Polskiego wskazuje, zakładam na referenda w tych szkołach, w których w ogóle rozpoczęto spory zbiorowe. Panie ministrze, pani wicepremier Beata Szydło, dlaczego mówiła, że strona rządowa chce rozmawiać, szukać porozumienia, ale chce mieć uzgodnione stanowisko wszystkich central? Czy to jest obawa przed tym, że no, to może zrodzić kolejne roszczenia za jakiś czas, jeżeli centrale się między sobą nie dogadają? Znaczy, jakby z jednej strony, tak jak powiedziałem, przynajmniej dwie centrale, tak, rozpoczynając te rozmowy, wskazywało w ogóle na problemy całej sfery budżetowej, tak, i to jest jedna kwestia. A druga, to tak jak powiedziałem, no, dość istotna rozbieżność co do rozumienia tej podwyżki i też bym powiedział dość istotna, kogo ona miałaby dotyczyć, tak, bo też, jeżeli popatrzymy, tak, na spór zbiorowy, który toczy się w poszczególnych szkołach i placówkach, jest on adresowany dyrektorem, ale dotyczy nauczycieli, dotyczy także pracowników administracji i obsługi, którzy są pracownikami samorządowymi. Też trzeba pamiętać, że przedszkole jest zadaniem własnym gminy i jeżeli chodzi o przedszkola, to subwencjonowany jest tylko nauczyciel, ten, który uczy sześciolatka w przedszkolu, czyli na niego jest subwencja. Czyli są to dość skomplikowane problemy, które oczywiście generują bardzo różne skutki i stąd konieczność doprecyzowania tej dyskusji. Mhm. Kilka dni temu pan premier Morawiecki mówił o tym, że chciałby i są takie plany, żeby doprowadzić do tego, że nauczyciele dyplomowani będą zarabiali 6 tysięcy złotych. Czy ta propozycja nadal jest aktualna, czy tutaj też pojawiły się jakieś zmiany? O tej propozycji mówiła kilkakrotnie też w czasie tego spotkania pani premier Szydło. Natomiast no też jakby pytanie właśnie było też pewien problem, tak? Czy postulat Solidarności, która mówiła o tym, że jest za zupełnie innym mechanizmem wypracowania kwestii związanych z pensjami nauczycieli. Wtedy należałoby zupełnie inaczej, tak? Jakby rozumieć przynajmniej i postulaty związkowe i no to, o czym mówił pan premier, tak? To jest kwestia tego, że dzisiaj jakby mamy takie pojęcia, które funkcjonują, jeżeli chodzi o nauczycielską pensję, które dotyczą tak zwanej średniej kwoty bazowej i minimalnej stawki. I przy zmianie mechanizmu oczywiście należałoby wtedy rozmawiać tak o pewnym innym mechanizmie, tak? Czyli zakładam, że jeżeli mówimy o tym, jak dochodzić do pewnej kwoty, to na bazie systemu obecnie jakby funkcjonującego, czyli parlament uchwala budżet, uchwala kwotę bazową, minister edukacji narodowej wydaje rozporządzenie o minimalnych stawkach i na poziomie samorządu terytorialnego dla danej kategorii, danego stopnia awansu zawodowego na poziomie JSP osiąga się tak zwaną średnią. Mhm. To skomplikowany system, ale no to właśnie, jak powiedziałem, istotnym też elementem, też jakby oczekiwanym od nas było to, na ile, że tak powiem, mamy rozmawiać w ramach tego mechanizmu, który jest obecnie, czy mówiąc o przyszłości, mamy na myśli konkretny system zmiany sposobu budowania nauczycielskiej pensji. Panie ministrze, tak przeliczając te proponowane przez rząd podwyżki na konkretne kwoty, no bo ZNP mówi o 1000 zł, Solidarność 650 zł. Tutaj słyszymy tylko, że są kolejne podwyżki, które mają być wcześniej. Tutaj pojawia się określenie 5%, ale konkretnie na rękę w sumie ile nauczyciele będą mogli zarabiać więcej, jeżeli te podwyżki proponowane przez rząd wejdą? Spróbuję na to odpowiedzieć, tak? W najprostszym ujęciu, gdybyśmy popatrzyli na największą kategorię nauczycieli, czyli na nauczyciela dyplomowanego, których jest najwięcej zdecydowanie, to tak naprawdę te trzy podwyżki, kwiecień, styczeń i wrzesień, one są mniej więcej po około 170 zł brutto przy minimalnej stawce. Dla nauczyciela dyplomowanego, jeżeli patrzymy na średnią, minimalna stawka to około 60% całości wynagrodzenia i po prostu jakby to, co ponad minimalną stawkę kształtuje dalej 16 jeszcze innych czynników. I stąd oczywiście wiele sporów wokół tego, tak? Czyli inaczej mówiąc, to oznacza, że jakby ten, nazwijmy to taki skumulowany wzrost, jeżeli chodzi o minimalną stawkę dla nauczyciela dyplomowanego, to jest 508 zł. Gdybyśmy popatrzyli na tę kategorię, którą nauczyciele bardzo nie lubią, czyli tak zwanej średniej, wtedy jest to 814 zł. Panie ministrze, w takim razie zostało nam kilka dni do rozpoczęcia kolejnej fazy, że tak powiem, negocjacji. 1 kwietnia ponownie wszystkie strony spotkają się przy stole, ale co jeżeli dalej nic się nie zmieni? Jeżeli mimo dobrych chęci jedna, druga, trzecia i czwarta strona powie, zostajemy przy swoim, no i to oznacza strajk. Czy ministerstwo jest przygotowane na strajk? To znaczy, ja osobiście, tak, jakby sam będąc nauczycielem, rozumiem tę pewną frustrację, tę gorycz, która narastała stąd, że ostatnia podwyżka była w roku 2012. Nauczyciele oczywiście mają prawo do protestu, też do tak drastycznej formy, jaką jest strajk. Natomiast jestem przekonany, myślę, że większość zdecydowana nauczycieli ma takie samo zdanie, że nie powinno to zagrażać systemowi egzaminów zewnętrznych, bo to jest bardzo skomplikowany system rzutujący na rekrutację, decydujący o tym, czy ktoś w ogóle ukończy szkołę i tak dalej. Tak? Panie ministrze, tu musimy już stawiać kropkę, bo kończy nam się czas. Także bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Miejmy nadzieję, że te najbliższe rozmowy przyniosą jakieś rozwiązania. Gościem Pulsu Trójki był Maciej Kopeć, wiceminister edukacji. Dziękuję serdecznie, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Wielkie rabaty w MediaMarkt. Obniżki nawet do 2500 zł na wybrane produkty. Szukaj w sklepach MediaMarkt produktów oznaczonych żółtym szyldem. Szczegóły w regulaminie na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt.